لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه قالوا من يا رسول الله قال اليهود والنصارى Kamu akan mengikuti perilaku orang-orang sebelum kamu sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta. Sehingga kalau mereka masuk ke lubang biawak pun, kamu ikut memasukinya. Para sahabat lantas bertanya, siapa mereka? Ya Rasulullah, beliau menjawab, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Hadis riwayat Bukhari.